salonach Toyoty od 10 do 15 czerwca. Do zobaczenia. Twoja nowa Toyota Yaris Cross. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Pożegnano żołnierza zabitego na granicy, w pogrzebie uczestniczył prezydent Duda. Sejm pracuje nad projektem prezydenckiej ustawy o działaniach państwa w sytuacji zagrożenia. Prezydent Francji zaapelował do umiarkowanych polityków, żeby zjednoczyli się przeciw skrajnej prawicy. Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i więzienni oddali hołd sierżantowi Mateuszowi Sitkowi. W południe włączyli syreny w swoich samochodach. Żołnierz stracił życie po tym, jak na polsko-białoruskiej granicy migrant ugodził go nożem. Pogrzeb 21-latka odbył się dziś w jego rodzinnej miejscowości. Udział w ostatnim pożegnaniu żołnierza wziął prezydent. Poległ w służbie Rzeczypospolitej. Oddał za nas, za ojczyznę życie, mówił na pogrzebie Andrzej Duda. W Warszawie pamięć Mateusza Sitka uczcili między innymi policjanci ze stołecznej komendy. Mamy świadomość, że mogło to spotkać każdego. Rzecznik warszawskiej policji Robert Szumiata. Mówię o straży granicznej, o policji, o żołnierzu, który zginął. Ja to byłem w ogóle w szoku. Ja zdjęcia widziałam, to dzieciak, po prostu dziecko. Mówili mi warszawiacy. Młody człowiek, bardzo młody. Miał 21 lat. Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To kukułcze jajo z wieloma niekonstytucyjnymi regulacjami. Tak o prezydenckim projekcie tzw. ustawy strategicznej mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski. Sejm rozpoczął pracę nad przepisami o działaniach państwa w sytuacji zagrożenia. Koalicja Obywatelska popiera dalsze prace nad projektem, ale zdaniem Pawła Suskiego prezydent chce nadrobić brak aktywności w trakcie obu kadencji. Mamy dziś projekt trochę jak kukułcze jajo, wrzucony, nie wiadomo co z nim zrobić, bo on zawiera wiele wad, niedoróbek, niekonstytucyjnych regulacji, pomimo wielu tych niedoskonałości, ale z szacunku dla funkcji projektodawcy proponujemy procedowanie tego projektu. Dalsze prace nad projektem popierają zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja oraz pozostałe kluby koalicji rządowej. Poseł PiS Zbigniew Hoffmann akcentował popieraną przez jego klub reformę systemu kierowania i dowodzenia armią. Utworzenie wojsk specjalnych jako kolejnego rodzaju sił zbrojnych, a więc rozszerzenie liczby dowódców, których będzie powoływał zwierzchnik sił zbrojnych, czyli pan prezydent. Podchodzimy do tego z aprobatą. Projekt zakłada podporządkowanie dowódcy komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, dowódcy wojsk specjalnych oraz dowódcy komponentu wojsk medycznych. W projekcie, do czego także podchodzimy z aprobatą, przewiduje się utworzenie wojsk medycznych jako specjalistycznego komponentu sił zbrojnych. Projekt przewiduje m.in. sporządzenie nowych planów obronnych, utworzenie dowództwa połączonych rodzajów sił zbrojnych, a także rozszerzenie grona osób kierujących bezpieczeństwem państwa. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o wygaszeniu mandatów posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o 25 osób, które wybrano do Parlamentu Europejskiego. Poinformowała o tym szefowa Biura Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek. Teraz te informacje idą do Państwowej Komisji Wyborczej. Potem z kolei Państwowa Komisja Wyborcza musi poinformować marszałka, kto jest kolejny do objęcia tych mandatów w poszczególnych, że tak powiem, ugrupowaniach. Te osoby dostają korespondencję potem o możliwości objęcia mandatu już od marszałka Sejmu. Decydują, czy mandat obejmują, czy mandatu nie obejmują. Jeżeli obejmują, to marszałek wydaje postanowienie o objęciu mandatu przez nich z kolei i wtedy następuje ślubowanie i mamy nowego posła na sali bądź posłankę. Część nowych posłów będzie mogła złożyć ślubowanie na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 26 czerwca. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał umiarkowanych polityków z lewicy i prawicy do zjednoczenia się przeciw skrajnej prawicy w nadchodzących przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Prezydent zaapelował też o wsparcie ludzi dobrej woli. W niedzielę prezydent Macron podjął decyzję o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu francuskiego i ogłoszeniu przedterminowych wyborów. Powodem jest przegrana jego ugrupowania ze skrajnie prawicowym Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że wyborcy zjednoczą się, aby powstrzymać skrajną prawicę w wyborach krajowych. Nasz kraj jest w momencie, w którym musi sprostać wielu wyzwaniom i nie może być blokowany przez skrajności. Chodzi też o akt zaufania do naszego narodu, do demokracji, do ducha republikańskiego, do naszego narodowego zdrowego rozsądku. Prezydent Francji powiedział, że nie poda się do dymisji, jeśli jego obóz nie wygra przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ostrzegł też, że obecne sojusze między skrajnymi poglądowo partiami są nienaturalne i niezdolne do realizacji jakiegokolwiek programu. Jan Olencki, Polskie Radio. Przyspieszone wybory parlamentarne we Francji odbędą się 30 czerwca i 7 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Polskie siatkarki poniosły pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. Na inaugurację trzeciego turnieju w Hongkongu biało-czerwone przegrały z niepokonanymi Brazylijkami 1-3. Biało-czerwone spadły na drugie miejsce w tabeli. W następnym spotkaniu zmierzą się z Dominikankami, ten mecz w piątek o 11. W Hanowerze polscy piłkarze przygotowują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. Polacy zagrają w niedzielę z Holendrami. Jedno jest pewne i tu się nic nie zmieniło, że w tym meczu nie wystąpi Robert Lewandowski. Podczas pierwszej prasowej konferencji w Niemczech, a dokładnie w Hanowerze, trener Michał Probierz odniósł się właśnie do kontuzji Lewandowskiego. Było i nie ma innego. No jest tylko jedno i wyłącznie jedno, które przekazał nasz doktor Jacek Jaruszewski i dlatego też przedstawiliśmy w 100% pełny komunikat dotyczący wszystkich zawodników, którzy mają urazy. Dlatego musimy cierpliwie czekać na kolejną informację dotyczącą zdrowia Roberta Lewandowskiego i pozostałych kadrowiczów, a mecze z Holandią w niedzielę o 15 w Hamburgu. Serwis kończymy też piłką nożną, ale smutną informacją. W wieku 81 lat zmarł Orest Lęczyk, były piłkarz i trener. W przeszłości trenował m.in. Wisłę Kraków czy Śląsk Wrocław. Z tym pierwszym w latach 1978 i 2001 wywalczył Mistrzostwo Polski, natomiast w 2012 roku sukces ten osiągnął zespołem z Wrocławia. Wieczorem jedynie na północnym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach przelotnie popada, najmocniej na Wybrzeżu i na Podkarpaciu, tej nocy od 6 stopni na Pomorzu, 9 w centrum do 14 na Lubelszczyźnie. A jutro na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno, deszczowo, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie, a od Pomorza przez Warmię, Kujawy po Dolny Śląsk i Opolszczyznę oraz w Bieszczadach możliwe burze. Mało tego, wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65-70 km na godzinę. A na termometrach od 11 stopni na Pogórzu, 14 na południu, na wschodzie 18, w centrum, na zachodzie 20, a najwyższa temperatura na Mazurach do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Czekamy na sygnał od Państwa. 12 minut po godzinie 17. Gansi w popołudniowym zapraszamy. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie sportowym, piłkarska reprezentacja Polski przebywa w Hanowerze, gdzie przygotowuje się do występu w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. W niedzielę biało-czerwoni w swoim pierwszym spotkaniu fazy grupowej zagrają w Hamburgu z Holendrami. Już po konferencji prasowej słyszeliśmy wypowiedzi piłkarzy, trenera. Właśnie rozpoczął się trening. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. I chciałoby się powiedzieć, że wciąż o piłce, ale tak nie do końca będziemy mówić w audycji popołudniowej. Ekstraklasowy Piast Gliwice ma nową radę nadzorczą i pewnie, no właśnie, nie mówilibyśmy Państwu o tym, gdyby nie jeden członek tej nowej rady. Członek rekomendowany przez mniejszościowego udziałowca Zbigniewa Kałużę. Członek Jarosław Szymczyk, były komendant główny policji. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Znany z afery granatnikowej były szef policji ma nową pracę. Szok! Donosi Przegląd Sportowy Onet. W Fakcie piszą, strzelał granatnikiem w komendzie, dostał nową pracę i to w sporcie. Co będzie robił Jarosław Szymczyk? Dziennik Zachodni informuje, w Radzie Nadzorczej pojawił się komendant od granatnika. To tylko niektóre tytuły prasowe, a tak głośno o Piaście Gliwice faktycznie dawno nie było. A to za sprawą powołania do Rady Nadzorczej klubu Jarosława Szymczyka, byłego komendanta policji. To teraz wyjaśnienie, czymże właściwie jest Rada Nadzorcza. To organ, którego głównym zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością w spółkach kapitałowych i we wszystkich aspektach jej działalności. Wyjaśnia Emil Tomaszewski, adwokat z kancelarii LSW. Zakres obowiązków, jak i uprawnień Rady Nadzorczej uregulowany jest w szczególności w przepisach kodeksu spółek handlowych, ale te uprawnienia mogą być także rozszerzone o inne czynności, które określone zostaną w umowie spółki czy statucie spółki. No i przykładowo można wskazać, że Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządem spółki monitoruje działania i podejmowane decyzje, ocenia pracę zarządu, ma prawo żądać od zarządu wyjaśnień, informacji czy też dokumentów, może posiadać uprawnienia w zakresie zatwierdzania planu działania spółki, w tym na przykład budżetu. Jeżeli statut tak stanowi, może również w pewnych okolicznościach wyrażać zgodę na zaciąganie zobowiązań bądź dokonywanie rozporządzeń spółki, a wreszcie ma prawo do zawieszenia, powołania czy też odwołania zarządu spółki. Historia polskiej piłki nożnej zna przypadki powoływania nieoczywistych osób do władz klubów, wspomina dziennikarz Kanału Plus Jan Kałucki. Swego czasu w Radzie Nadzorczej Polonii Warszawa był Józef Oleksy, były premier. Wynikało to z tego, że Józef Oleksy był w Radzie Nadzorczej holdingu deweloperskiego, którego przewodniczącym był też właścicielem Polonii. I pamiętam to spore zaskoczenie, jak Józef Oleksy, czyli przypomnę, były premier i marszałek Sejmu, zajmuje się transferem Dawida Nowaka z GKS-u Bełchatów do Polonii Warszawa. Jarosław Szymczyk ma stopień generalnego inspektora policji, najwyższy z możliwych w generalicji. Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim w temacie modalności deontycznej w policyjnych aktach prawnych. Trudno zakładać zatem, że akurat w tym aspekcie jego wiedza może okazać się niezbędna Piastowi. Może zatem chodzi o kwestie bezpieczeństwa, a to przy okazji organizacji imprez masowych, jakimi są mecze, może mieć już znaczenie. A może bezpieczeństwo zupełnie w innym aspekcie. Piłkarze bowiem nierzadko korzystają też z treningów sportów walki, o czym mówi trener kickboxingu Karol Łada. Tutaj cechy wolicjonalne liczą się też najbardziej, to jest troszeczkę przełamanie się, zdobycie odwagi, wykorzystanie właśnie nowych czynności gimnastycznych. Miałem tutaj okazję pracować już dwukrotnie z Akademią Piłkarską Legii Warszawa, rocznikami U10, U11 i głównie na tym się skupialiśmy, tak, żeby tych dzieciakach wzbudzić troszeczkę właśnie pewności siebie, odwagi przy różnego rodzaju sytuacjach, które wymagają kontaktu fizycznego, przepchnięcie, postawienie się, zaparcie, więc wszelkiego rodzaju ruchy bardzo blisko związane z walką zapaśniczą, tak? No bo to są różnego rodzaju mocowania, które wymuszają jednocześnie w nas walkę o pole, walkę o pozycję, walkę o piłkę, czy dojście do tej piłki, a niejednokrotnie na naszej drodze staje przeciwnik, który po prostu będzie nam przeszkadzał. Jarosław Szymczyk jednoznacznie kojarzy się ze strzelaniem, a wiadomo, że w policji celne oko więcej warte niż złoto. a Piast wydaje się być w silnej potrzebie poprawy umiejętności snajperskich podopiecznych trenera Aleksandra Wukowicza. Piast raczej nie kojarzy się z zawodnikami, którzy budziliby postrach w polu karnym. Nawet w sezonie mistrzowskim najlepszym strzelcem Piasta był Piotr Parzyszek z 9 trafieniami, a więc wynik, mówiąc delikatnie, średni. Jak najbardziej, strzelectwo uczy pokory przede wszystkim. Mówi instruktor strzelectwa Rafał Frączek. Czyli mamy cierpliwości się nauczyć, pokory, że nie ja jestem najlepszy, że ja wszystko i potrafię, tylko muszę to sobie wytrenować. To tak samo jak i w piłce, czy w strzelaniu, czy w bieganiu. Trzeba cokolwiek sobie wytrenować. Trening czyni mistrza. Także strzelectwo jak najbardziej jest tym sportem, który poprawi w nas świadomość tego, że mogę sobie coś sobie poprawić dla siebie jak najbardziej. A już na zakończenie, mając generała policji w szeregach, przychodzi do głowy pewien filmowy cytat. Laguna, to my możemy teraz wszystko! Największe numery świata! A może nie chodzi o strzelanie, może nie chodzi o sztuki walki, może chodzi o wyciągnięcie z zadłużenia klubu z Gliwic. Przypomnę, zadłużenie Piasta przekracza 13 milionów złotych. Co państwo na to? 2 2 7 3. Wiele osób pamięta aferę z granatnikiem. Teraz złośliwi proponują zmianę nazwy klubu. Nie mamy nic do Piasta Gliwice. Ale jaka to miałaby być nazwa? 2 2 7 3. Strzelam, o wiem. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. Rusowicz w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy o proteście studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Lech z nami. Witamy serdecznie. W sprawie protestujących studentów, bo o tym mówiliśmy przed godziną 17. Czy się słyszymy, panie Lechu? Słyszymy się. O, dzień dobry, teraz tutaj, tak. Słuchamy teraz pana. Kłaniam się. Dzień dobry. Wie pan co? Ja mam taką uwagę, że ci młodzi ludzie, studenci, bo ja to już mam 60 parę lat, ci młodzi studenci protestując w ten sposób nie zdają sobie sprawy z tego, że wiele z nich będzie chciało rozwijać swoje kariery zawodowe, możliwe za granicą, ale biorąc udział w tym proteście, to nie tylko nie wiadomo już nigdy do Izraela, ale nigdy nie wiadomo już do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych. Może w ten sposób sobie blokują właśnie drogę. No, bardzo właśnie. Dziękuję, panie Lechu, dziękuję za to spostrzeżenie. Do Stanów Zjednoczonych zajrzymy wszyscy już za moment, ale jeszcze w pan Staszek w sprawie transferu roku. Witamy serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Z Komendy Głównej Policji do Piasta Gliwice. I co pan na to? Wie pan co, no, znaczy moje spostrzeżenie jest takie, no jestem troszkę po 50. Moim zdaniem za komuny byłej, jak to mówią, była korupcja, ale teraz to już jest normalnie wszystko kpina w biały dzień. ja na miejscu tego generała nie wiem, nie znam osobiście, ale jeżeli bym coś takiego, to ja bym się spalił ze wstydu. Ja po prostu odchodzę w niepamięć, a nie się pcham dalej, żeby tylko jakieś złotówki zarobić. To jest normalnie kpina z ludzi, z osób, które wybierają praworządność w Polsce. Bardzo dziękuję, panie Staszku. 2 2 7 3. No, wiele osób pamięta aferę z granatnikiem. Niektórzy złośliwi proponują nazwę zmiany klubu z Piasta Gliwice na Granatnik Gliwice. 2 2 7 3, 22 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy cię, Marku. Witam serdecznie. Waszyngton na linii. Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, Hunter Biden, został uznany za winnego. Grozi mu ćwierć wieku więzienia. Ale na pewno na ćwierć wieku, czyli na 25 lat do więzienia nie pójdzie, dlatego że w przypadku osób, które popełniły te same przestępstwa, które popełnił Hunter Biden i których winnym został wczoraj uznany przez 12-osobową ławę przysięgłych, jeśli nie popełniają jakiegoś poważnego przestępstwa, jeśli nie używają tej broni, jeśli nie posługują się tą bronią do popełnienia innych przestępstw, no to zwykle otrzymują znacznie lżejsze wyroki, czasami nawet w zawieszeniu. Tutaj dlatego, mówisz że przestępstwo... o broni, bo został uznany za winnego wszystkich trzech zarzutów dotyczących posiadania właśnie broni, jakie mu postawiono. Tak, dokładnie chodziło o to, że w 2018 roku Hunter Biden, syn obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zmagał się z uzależnieniem od kokainy. Był już wtedy na rehabilitacji, ale z niej się wycofywał. No i właśnie wtedy udał się do sklepu z bronią. Żeby to zrobić, żeby kupić pistolet, musiał wypełnić formularz, na którym napisał, że nie jest uzależniony od narkotyków, że nie jest pod wpływem narkotyków. No i potem tę broń posiadał. Znalazła go jego ówczesna partnerka, wyrzuciła ten pistolet, on nie próbował go nawet wtedy odzyskać, no ale na dokumentach skłamał i właśnie trzy zarzuty związane z wprowadzeniem w błąd, ukryciem prawdy, poświadczeniem nieprawdy przed sprzedawcą broni. Za to został wczoraj uznany przez ławę przysięgłych winnym. Nie wiemy jeszcze, jaki wyrok wymierzy sędzia. Data nie została ustalona. Na razie mamy za sobą ten pierwszy etap postępowania, czyli werdykt ławy przysięgłych. 3 razy winny. Winny, winny, winny. Także tak jak niedawno mieliśmy do czynienia z pierwszym prezydentem, byłym prezydentem Donaldem Trumpem, pierwszym w historii skazanym, uznanym winnym przestępstw kryminalnych, tak teraz mamy pierwszego w historii syna prezydenta Stanów Zjednoczonych, który został uznany winnym przestępstw. No właśnie, jak to może wpłynąć na wynik wyborczy? Prezydent Biden, wydając oświadczenie, zaznaczył, że jest dumny ze swojego syna, ale zaakceptuje wynik tej sprawy. Myślę, że to wpływu na wynik wyborów raczej nie będzie miało. To, co z czym mamy do czynienia, no to kontrast pomiędzy reakcją byłego prezydenta Donalda Trumpa na werdykt ławy przysięgłych z tym, jak się zachowuje, co mówi i jak odnosi się do tego werdyktu obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump komentując uznanie go winnym przez ławę przysięgłych, mówił, że proces był sfingowany, że to działanie polityczne, że stał się ofiarą polowania na czarownicę, atakował sędziego. No i Biden, myślę, że to jest także świadoma decyzja i także przesłanie, które miał także po wyroku, po werdykcie na Donalda Trumpa, czyli szanuje wymiar sprawiedliwości, szanuje ten werdykt. Oczywiście mojemu synowi przysługuje prawo do apelacji i taką apelację być może będzie składał, ale szanujemy system sprawiedliwości i decyzje ławy przysięgłych. Drugi element tego przesłania Bidena, bardzo wyraźny, nie tylko w tym oświadczeniu, które wydał, ale także w tym, że zaraz po ogłoszeniu werdyktu ławy przysięgłych zmienił plany i zamiast wracać do Waszyngtonu, udał się do Wilmington w Delaware po to, żeby spotkać syna, spotkać swojego wnuka, spotkać jego żonę, uścisnąć go i wyrazić swoje poparcie

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się o tej porze na drogach w radio. Nawigatorze Trójki Mariusz Dąbrowski, witamy, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S2, więc południowa obwodnica Warszawy między węzłem Opacz a węzłem Konotopa na 458 kilometrze. Doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. No i powstał korek. I ten korek ciągnie się od wyjazdu z tunelu autostradowego aż prawie, że po węzeł Konotopa. Trasa S5 między węzłem Lipno a węzłem Śmigiel Południe na 33 kilometrze. Kolejna kolizja dwóch aut. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Skończyły się kłopoty na dziesiątce między Sadkami a Nakłem w miejscowości Lubaszcz na 233 kilometrze. Trasa krajowa numer 12, odcinek Piaski Chełm w Dorochuczy na 647 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego i motocykla. Zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna, obowiązuje na 12 ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Jest już po 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Rozporządzenie w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Regulacja, która wejdzie w życie od jutra, wprowadzi strefę zakazu przebywania na odcinku granicy o długości ponad 60 km. Regulacja wprowadzi czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy. Zakaz będzie obowiązywał przez 90 dni od wejścia w życie rozporządzenia. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła farmy botów, które pomagały Rosji rozprzestrzeniać kremlowskie fałszywki i hakować telefony ukraińskich żołnierzy. Jeden z zatrzymanych zarejestrował prawie 15 tysięcy fikcyjnych kont w różnych sieciach społecznościowych i sprzedawał je rosyjskim służbom. SBU zneutralizowała dwie farmy botów działające w obwodach dniepropietrowskim i żytomierskim. Zatrzymano dwie prowadzące je osoby. Piłkarska reprezentacja Polski przebywa w Hanowerze, gdzie przygotowuje się do występu w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Euro 2024 będzie pierwszym dużym turniejem dla Bartosza Ślisza, pomocnik amerykańskiej drużyny Atlanta United. Tak mówi o grupowych rywalach, czyli Austrii, Holandii i Francji. Uwielbiam grać z takimi rywalami. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie łatwiej. Ta gra może być bardziej otwarta. Można iść na wymianę ciosów, więc jak najbardziej pozytywne podejście i nastawienie przed tymi spotkaniami. A na pewno celem numer jeden jest wyjście z grupy i mówimy o tym otwarcie i na pewno się tego nie boimy. Na pierwszym rywalem reprezentacji Polski w niedzielę będzie Holandia. Jutro na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno-deszczowo. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady. Najwięcej, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. A do tego od Pomorza przez Warmię, Kujawy, Podolny Śląski, Opolszczyzna oraz w Bieszczadach możliwe burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Szaleństwo. Jutro od 11-12 stopni na Pogórzu, na południu kraju 14, na wschodzie 18, w centrum, na zachodzie w większości regionów koło 20, a najwyższa temperatura do 21 stopni na Mazurach. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. W sprawie granatnika, no tak, pojawiają się różne nazwy, nowe nazwy dla Piasta Gliwice, ale także informacje pogodowe, drogowe, spokojnej jazdy. Odwzajemniamy, dziękujemy. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Resignation to the end.

co jak myślę, że nic nie mam. Jedyne co chcę to ładnie grać i śpiewać. Ładnie grać, śpiewać. Oto kim będę się nie bać. Chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać. Ładne melodie, takie łagodne. Nie chcę mi się odpowiadać na pytania niewygodne. Czuję się dzisiaj dobrze i nie myślę o tym, czy robię coś mądrze. Nie chcę myśleć o tym, jak ma być w niebie. Może dzisiaj w końcu powiem coś od siebie do ciebie, albo nie, nie wiem. Chciałbym, żeby to, co powiem jutro, nie było ogłoszeniem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie, jak mam, także żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie, jak mam, tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Nowe nagranie w trójce to Set Smiles. 17 minut pozostało do godziny 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls trójki. Naszymi gośćmi dziś są Magdalena Rigamonti-Onet. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. I Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Gdybyśmy mieli rozmawiać o tym, co najważniejszego się dzieje, no może nie w kraju, co teraz, znaczy w kraju się wydarzyło, a teraz to już się dzieje w Niemczech, to byśmy rozmawiali o urazie mięśnia dwugłowego Roberta Lewandowskiego, ale sport zostawmy dziennikarzom sportowym. Spotkanie dziś liderów koalicji. Na pewno więcej obywateli interesuje się piłką nożną niż polityką, patrząc po ostatniej frekwencji i na wyborach samorządowych, i na wyborach do Europarlamentu, więc Chociaż ostatnio też było głośno o najważniejszym kolanie w Polsce, czyli no kolanie, już, kolanie prezesa. Pierwszym kolanie. Pierwszym, ale naprawione. Tylko to troszkę trwało. Pamiętacie, że prezes miał problemy z chodzeniem, natomiast miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski z mięśniem dwugłowym już w drugim meczu fazy grupowej problemów mieć nie będzie, bo w pierwszym meczu, tutaj Magda na mnie patrzy dziwnie, w pierwszym meczu z Holandią nie zagra, ale być może wystąpi w meczu z Austrią. Wszystko się zgadza. Trzymamy kciuki za wszystkie mięśnie dwugłowe i kolana. Trzymam za wszystkie mięśnie Roberta Lewandowskiego. Ponoć dobrze się prowadzi i bardzo szybko organizm się regeneruje, tak twierdzi lekarz reprezentacji. Otoczony wspaniałymi specjalistami, naprawdę. Na pewno nie musi czekać w kolejce do specjalisty do kwietnia przyszłego roku. Natomiast do tej pory myślałam, że piłka nożna jest sportem urazowym, natomiast się okazuje, że można wbiec na boisko i urazu się nabawić, tak naprawdę nie mając albo kontaktu z piłką, albo z drugim zawodnikiem. Ale później poanalizujemy właśnie ewentualnie może jeszcze sport. Słuchajcie, dziś spotkanie liderów koalicji rządowej w sprawie między innymi obsadzenia stanowisk wiceministrów. Trzech wiceministrów wyjeżdża do Brukseli. Natomiast jest to taka okazja, żeby premier Donald Tusk, no coś powiedział koalicjantom. Już takie pierwsze słowa w czasie wieczoru wyborczego padły. Premier wówczas powiedział, że ona nie chce być złośliwa, ale że no nie można być czasami trochę za, trochę przeciw, że trzeba bardziej jednoznaczne stanowisko zajmować. Magdo? No, premier Tusk po prostu chce rządzić trzecią drogą, chce rządzić lewicą i chce rządzić swoją partią. Jest premierem, dostał, tak czuje, że dostał mandat od wyborców do tego i tak naprawdę chce wessać te, no nie chcę powiedzieć przystawki, bo trzecia droga to ciągle nie jest przystawka i lewica to też ciągle nie jest przystawka, chociaż ciągle coraz częściej słyszymy, że takie tak określenie, prawda, i o pożarciu przystawek, prawda, się mówi. I sami politycy tak mówią, natomiast no, to jest, no nie chcę powiedzieć, Nie, to jest autokrata. Tak, to jest autokrata Donald Tusk, który chce rządzić jednomyślnie i chce, żeby wszyscy mu się podporządkowali. No, Marek Sawicki powiedział, że to nie jest rząd koalicyjny, tylko tak naprawdę rząd Donalda Tuska. No oczywiście, no ale to jest rząd Donalda Tuska. Michale, twoim zdaniem partie koalicyjne dadzą się wciągnąć, czy teraz stupną nogą i no, pokażą, że istnieją? Znaczy, to spotkanie liderów koalicji wydaje mi się, że powinno być bardzo długie albo podzielone co najmniej na kilka segmentów, bo z jednej strony faktycznie jest dyskusja o tej układance rządowej, w tym wiceministrach właśnie, bo to ta rekonstrukcja rządu, którą obserwowaliśmy przed wyborami, to nie był koniec. Pozostaje kwestia wiceministrów, z których część dostała się do Parlamentu Europejskiego i też chodzi o proporcje. My też pisaliśmy w Wirtualnej Polsce o tym, że Lewica ma więcej wiceministrów niż Trzecia Droga, która ma w sumie, czyli Polska 2050 i PSL, łącznie więcej parlamentarzystów niż Lewica. To Lewica miała więcej stanowisk wiceministerialnych. Wiemy też, jakie obie premier partie wykorzysta ten wyniki... moment, żeby zabrać niektóre stanowiska Lewicy? Pytanie... Jakim przyczynkiem stanie się wynik obu ugrupowań, czyli Trzeciej Drogi i Lewicy w wyborach parlamentarnych do tego, żeby zacząć dyskusję o nowej umowie koalicyjnej? Być może, bo umowa koalicyjna została podpisana po wyborach parlamentarnych, ale Marek Sawicki, jeden z czołowych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że umawiali się jako ludowcy z Koalicją Obywatelską na rządzenie po wyborach parlamentarnych, a nie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc widać, że nawet politycy PSL-u chcą jakiejś reorganizacji być może układanki rządowej, tylko że no, tylko w tej reorganizacji... Oni 8,2 dostali, więc... No, dokładnie, więc to jest takie trochę... Można naprawdę machać szablami, Proszenie się karpia tak. O przyspieszenie Wigilii, więc te rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem będą trudne, rozmowy koalicjantów. Natomiast chodzi nie tylko o te stanowiska wiceministerialne, bo wydaje mi się, że to jest dla wyborców dzisiaj najmniej istotne. Tu przede wszystkim chodzi o te kwestie programowe. Dzisiaj już widzimy dyskusję na temat związków partnerskich. Widać, że Lewica po tym słabym wyniku i dyskusjach wewnętrznych o tym, co było przyczyną tak słabego wyniku, chce się odbić, pójść do przodu, zrobić krok do przodu, pokazać, że jednak ma tę podmiotowość w koalicji i zaczyna tę dyskusję o związkach partnerskich, więc śmiem twierdzić, że i to będzie temat liderów koalicji, jak tę sprawę załatwić, no bo już mają być jakieś pierwsze deklaracje, chyba pozytywne w tym tygodniu, ale z tego, co mówią liderzy i PSL-u i niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, tutaj Lewica wychodzi przed szereg, jeszcze ostatecznych rozmów w tej sprawie nie było. Myśleliśmy, że będzie... Musimy pamiętać, znaczy Donald Tusk też musi pamiętać, oczywiście niby wybory do Europarlamentu nie mają wpływ na to układanie tutaj polityczne wewnątrz kraju, ale jak się policzy, ile głosów, ile procent dostało Prawo i Sprawiedliwość, ile głosów dostała Konfederacja, to jest grubo ponad 40 razem. Więc gdyby to były wybory do naszego parlamentu, to PiS z Konfederacją mogliby rządzić naprawdę, że ho, ho. I tu jest po drugiej stronie populiści są bardzo, bardzo, bardzo silni i pokazują... Radzisz powściągliwość panu premierowi, jak będzie podejmował jakiekolwiek decyzje karcące? Radzę powściągliwość i radzę jednak rozmowy, a nie autokratyczne decyzje. To ja tu jestem i to ja chcę, żeby tak było. Musi jednak brać pod uwagę i to, co mówi 6% Lewica i to, co mówi niewiele ponad 8% Trzecia Droga. Jutro wchodzi w życie czasowy zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Obejmuje on odcinek ponad 60-kilometrowy wzdłuż granicy. Rozporządzenie zostało dziś podpisane. No Magda, Onet troszkę zamieszał w sprawie sytuacji na granicy. Wasz artykuł pociągnął za sobą i deklarację, i zapowiedź zmian. Marcin wyrwał, Edyta Rzemła ujawnili, że w marcu 3 żołnierzy zostało aresztowanych przez żandarmerię wojskową za to, że strzelało w kierunku migrantów, uchodźców i no, nie powinni tego robić według prawa. I w związku z tym, tylko tak jak mówię, to nie jest jeden artykuł, bo tych artykułów cała seria i wyrwała jest już rzeczywiście sporo i będą kolejne, będą i newsy, z tego co wiem, i zdradzać nie mogę, bo to kolegów materiały. Natomiast widać, jaką to panikę, jaką mobilizację, jakie działania. No, rząd obradował w Białymstoku, Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku. Przypominam, że to już jest grubo ponad tydzień, jak to się wszystko wydarzyło. Przez pierwsze dwa dni Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, nie zabierał głosu w mediach, zwołał tylko konferencję prasową. W zasadzie tuż po tym, o 10 była ta konferencja, artykuł się ukazał o 6, tuż po publikacji tego materiału. Wczoraj było kolejne wystąpienie długie przecież i pana Kosiniaka-Kamysza i pana... wiceministra też. Chciałam powiedzieć o generale Kukulem. Tak, szefa sztabu generalnego. Natomiast przypomnijmy sobie, wtedy to nie było nazywane strefą buforową, tylko stanem wyjątkowym. Jak my komentowaliśmy, jak politycy Koalicji Obywatelskiej komentowali zbudowanie, czy też zorganizowanie tej strefy 3-kilometrowego pasa, do którego nie można było wjechać, nie można było sprawdzić, co tam się dzieje. Również my, dziennikarze, nie mogliśmy tam wjechać. Przypomina to Agnieszka Holland w rozmowie, prawda? No właśnie, ja też państwu polecam, cały czas jest na głównej stronie Onetu rozmowa z Agnieszką Holland, reżyserką Zielonej Granicy, która mówi wprost, to co się wydarzyło, to polityczne złoto dla Donalda Tuska i Donald Tusk trochę... Polityczne złoto, prawda? Takie słowa. Polityczne złoto, czyli przekręcił trochę kampanię w ostatnich tygodniach na mówienie tylko o bezpieczeństwie, o tym, jakie zagrożenia ze strony Rosji, ze strony Białorusi i jak musimy bardzo bronić polsko-białoruskiej granicy, trochę nie licząc się z kosztami, a koszty są ludzkie, bo jest tam ciągle bardzo dużo ludzi, którzy próbują się przedostać. Oczywiście pośród nich mogą być terroryści, mogą być przemytnicy, mogą być agenci białoruscy, rosyjscy, natomiast są tam też zwykli ludzie i względy humanitarne są bardzo, bardzo istotne i o tym przypomina Agnieszka Holland w tym wywiadzie. W rozmowie. Michale, twoim zdaniem jakąś polityczną szansę właśnie koalicja rządząca zobaczyła, no na granicy dzieje się źle, ale teraz rzeczywiście... Ale dzieje się od 3 lat, pani redaktor. Dokładnie. Teraz na szczęście dziennikarze i aktywiści będą mogli w tej strefie być, ale za pobraniem przepustek, więc będzie pewne ograniczenie, natomiast nie tak duże, a wręcz całkowite jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Też chcę powiedzieć, że działania rządu pokazują też, jak ważne były publikacje Onetu. Ja też jako dziennikarz Wirtualnej Polski chcę stanąć w obronie koleżanek i kolegów z Onetu przed tymi twierdzeniami polityków, niektórych, na szczęście nielicznych, idiotyczne teorie spiskowe, jakoby dziennikarze przed wyborami, tu już nawet nie wpłynęli chodzi na wynik Onet, wyborów, ale generalnie. Takie rzeczy słyszałam. Tak, że oni wypuszczają publikacje. Że chcieli komuś zaszkodzić politykom. Jednej czy drugiej stronie. W ogóle politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy czasami odsądzają od czci wiary dziennikarzy, którzy po prostu obiektywnie relacjonują zgodnie z faktami rzeczywistość, a nie przyklaskują politykom, nagle te artykuły im się podobały, bo były niewygodne dla obecnie rządzących i dlatego tak je prezentowali, czy się nimi, nie wiem, promowali je w kampanii. Bardzo bym nie chciał, żeby to było robione. Chciałam tylko powiedzieć, Michał, że ani Marcin Wyrwał, ani Edyta, że nie mogli nic z tym zrobić, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało ich nazwiska w kampanii wyborczej. Niestety to się stało, ale Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrało, więc to polityczne złoto, jakie chciało Prawo i Sprawiedliwość znaleźć tym razem, nie wystarczyło do tego, żeby pokonać Koalicję Obywatelską. Nie chcę, żeby właśnie politycy wykorzystywali dziennik. Natomiast jest to niebywale istotna sprawa i to słowo bezpieczeństwo na pewno nie będzie schodzić z medialno-politycznej agendy przez te kolejne kilka tygodni. Jasne, wielu polityków Koalicji Obywatelskiej zmieniło w tej sprawie zdanie, niemniej ta sytuacja jest zupełnie inna niż jeszcze kilka lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało tam stan wyjątkowy, to było jeszcze przed napaścią taką pełnoskalową Rosji na Ukrainę. Ja bym chciał, żeby jednak ta sprawa łączyła polityków wszystkich opcji, ja tylko na koniec powiem, że bardzo mnie zasmucił obrazek dzisiaj z Sejmu, kiedy pan Jacek Siewiera przedstawiał projekt prezydencki, też dotyczący bezpieczeństwa, sytuacji żołnierzy, bezpieczeństwa w państwie, regulujący pewne istotne przepisy. I kiedy Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tenże projekt przedstawiał, na sali sejmowej były pustki, a tych komisji, a w których posłowie uczestniczą, było mało. I no, to naprawdę, jako dziennikarza, jako obywatela, ten obrazek mnie zasmucił, zwłaszcza, że sobie politycy, nie chcę powiedzieć, wycierali usta słowem bezpieczeństwo, ale jednak o tym bezpieczeństwie i sytuacji żołnierzy sporo w kampanii mówili. No ale jest 3 dni po wyborach, po wyborach mogli sobie na to pozwolić. Ja od razu mi się przypomniało, kiedy to powiedziałeś, kiedy swoje raporty roczne przedstawiał pan Bodnar wtedy, kiedy był rzecznikiem. I też było bardzo mało, tak. Nie było bardzo pusto, było po prostu pusto. Z jednej strony Funduszu Sprawiedliwości rozmawialiśmy. Dobrze, że my przynajmniej jesteśmy w Sejmie, słuchajcie, to przynajmniej coś się dzieje. O Funduszu Sprawiedliwości mówili wszyscy, kiedy minister Bodnar mówił o tym w Sejmie, posłów na sali nie było. Sala plenarna była pusta. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Magdalena Rigamonti Onet i Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 5 minut 18. In the night, a star is sky.